تو باپا ابھی جو آپ سے یہ سوال میں پوچھا گیا کہ وہ دعوے والا ولایت کے, اب اس میں یہ تذکرہ تھا کہ بڑی بڑی انگوٹھیوں والا, تو کیا یہ انگوٹھیاں پہننا غلط ہے؟ اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں, خالی انگوٹھیاں اس نے نہیں پہنی تھی نا, اس نے گلے میں مالا لٹکائی ہوئی تھی, اور ایسا عجیب و غریب ہولیا وہ بنا کر وہ دکان پر, یہ بھی بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے نا, وہ ترکیبیں بنا کر, ایسے دیکھے میں نے فقیر اپنے بچپنوں میں سین پاٹ کرنے والے, جیسے میں نے کہا بلیڈ والے دیکھے میں نے, وہ چیرے چیرے ہوتے تھے, فقیر نکلتا تھا وہ دکان میں جا کے ایسی اڑی کرتا تھا, وہ لوہے کے کڑے اور زنجیر سے اپنے آپ کو باندھنا, اور یہ مطلب ان کی ترکیبیں اٹھی, وہ اڑی کرتا تھا اور دکاندار مجبور ہو جاتا تھا دینے پر کہ دے لے بھائی جان چھو, تو اس طرح دینا یہ رشوت ہوتا پھر, کہ اس کے شر سے بچنے اس کو دیتے تھے, رشوت ہوئی. دینے والا گناہگار ایسی صورت میں نہیں ہوگا جبکہ اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.